हमारे पीछे हम आगे आगे, सबकी निगाहों को धोखा देके भागे। कौन है यहाँ जो मेरे सामने आए, किसमें है दम जो मुझसे टकराए, कि मैं हूँ बेटा ये है बाप, ध्यान लगा कर सुनिए आप, कि मैं हूँ बेटा ये है बाप, ध्यान लगा कर सुनिए आप। छोटी नहीं है बात, ये बात है बिल्कुल खरी, बाप नंबरी तो बेटा दस नंबरी, बाप नंबरी बेटा दस नंबरी, बाप नंबरी तो बेटा दस नंबरी, बाप नंबरी बेटा दस नंबरी। चाहने वाले को सलाम है हमारा, हर चाहने वाले को सलाम है हमारा, हर चाहने वाले को सलाम है हमारा। महफिल में सबके होठों पे नाम है हमारा, हर चाहने वाले को जाए ऐसी झनकार है हम, जमाना हार जाए ऐसे फनकार है हम। हमारी मुर्गियों से लोग थरथराते हैं, कान हम लेते हैं तो शोला, हम शरारा हम तहलका हम तबाही, हम तो ऐसे हम सवासे। तू है कीड़ा तू है लीचड़, तू है कौवा तू कबूतर, तू है बंदर तू छछुंदर, तू है बैगन तू है गोभी, तू है नाई तू है धोबी। सामने आ कर तू जा, सामने आ कर तू जा। कौन है आप, कौन है आप, हम तेरे I'm आखिर कौन थे वो लोग? बाप नंबरी तो बेटा दस नंबरी, बाप नंबरी